بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. سورۃ مدثر سورۃ مزمل کے ساتھ ربط. سورۃ مزمل میں تھا قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھیں. سورۃ مدثر میں بتایا گیا قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تبلیغ توحید کی جاری رکھیں, تبلیغ توحید کی جاری رکھیں. خلاصہ دعوی سورت تفیف اخروی زجر بشارت وغیرہ. چلو جی, موضوع سورت قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ توحید کا بیان جاری رکھنا ہے. یا ایھا المدثر, یہ مدثر بھی مزمل کی طرح تفاول افاول تدثر ادثر چادر اوڑھنے والے. قم فانذر یہ دعوی سورت, قم فانذر دعوی سورت, قم فانذر فریضہ نبویہ, فریضہ نبویہ انذار. میرے پیارے پیغمبر قم فانذر, کمر بستہ ہو جائیے گا, اللہ کا پیغام سنائیے گا, نہ ماننے والوں کو ڈرائیے گا. فانذر وربک فکبر, وربک فکبر, کبر عظم, عظم من اشراق المشرکین, عظم من اشراق المشرکین. از جلالین, از جلالین, اللہ کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کر. عظم من اشراق المشرکین وربک فکبر. اے میرے پیارے پیغمبر اپنا کام کر, ڈر سنا. او جی کون سا مسئلہ سناؤں؟ وربک فکبر, وربک اللہ کی کبریائی کا مسئلہ, اللہ کی کبریائی کا مسئلہ. میرے پیارے پیغمبر کمر بستہ ہو جا, قم کھلو جاؤ سونا پیغمبر, تیار ہو جا میرا پیارا پیغمبر, تیار ہو جا. فانذر ڈرا, کون سا مسئلہ سنا کے ڈراؤں؟ وربک فکبر, اولیاء کی کرامتیں سناؤں, نبیوں کے معجزات سناؤں, صحابہ کی عظمت سناؤں, ختم نبوت کا مسئلہ سناؤں, سیرت کی تقریریں سناؤں, پیغمبر کی شان سناؤں. یہ سارے مسئلے اپنی جگہ پر درستیں سنانے چاہیے, سنانے, یہ نہیں ہے کہ نہیں سنانے چاہیے, یہ سارے مسئلے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, سنانے چاہیے. لیکن میرا پیارا پیغمبر ضرورت کس مسئلے کی ہے؟ توحید والے مسئلہ کی, کبریائی والے مسئلے کو بیان کر میرا پیارا پیغمبر, سمجھے. باقی تمام مسائل اپنی جگہ پر, لیکن سب سے بڑا مسئلہ اور وہ یہی کہتے تھے توحید کا مسئلہ چھوڑ, جو مسئلہ سنا تو ہمارا جگری یار ہے, تو ہمارا دوست, ہمارا امام, ہمارا پیشوا, ہمارا مقتدا, پر توحید کو چھوڑ, توحید کو. اللہ کہتا نہیں نہیں, توحید کو چھوڑنا کوئی نہیں, سنا سنا. اللہ بڑا اوکھا ہے, بڑا اوکھا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی بڑی بات نہیں, قم قم قم فانذر, میرے پیارے پیغمبر تیار ہو جاؤ سونیا, تیار ہو جا. فانذر سنا, کون سا مسئلہ سنا؟ وربک فکبر. آج اس دور میں خصوصاً جتنی زیادہ ضرورت ہے توحید کے مسئلے کی, اتنی ضرورت شاید ہی کبھی ہوئی ہو. شرک مختلف انداز سے آ رہا ہے, رات دن شرک کی تبلیغ کی جا رہی ہے, صحیح طور پہ واضح طور پہ توحید کے سنانے والے بہت کم ہیں. اس لیے ضرورت ہے توحید کے مسئلے کی خدمت کرنے کی. وَسِيَابَكَ فَتَّحِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, یہ توحید کا عقیدہ بیان کر. وَسِيَابَكَ فَتَّحِرْ, سیابہ کا یہ کنایہ از اعمال, کنایہ از اعمال. وَسِيَابَكَ فَتَّحِرْ, اپنے اعمال کو بھی درست رکھ, اپنے اعمال کو بھی, اپنے کپڑوں کو پاک کر, اپنے کپڑوں کو چنگا تو انہاں نوں استری کر انہاں نوں. یہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ سیاب کا فتحر, سیاب یہ کنایا ہے عمل سے, کنایا ہے کس سے؟ کپڑوں کو پاک کر, یعنی اپنے عمل کو صاف ستھرا کر, کوئی مشرک تیرے عمل پہ اعتراض نہ کر سکے. وسیاب کا فتحر والرجز فاجر, یہ جتنے امر آ رہی ہیں یہ سب امر ابقائی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو پہلے ڈراتا نہیں تھا. میرے پیارے پیغمبر ڈراتے رہو, کبریائی کا مسئلہ سناتے رہو, اپنے اعمال کو صاف ستھرا رکھا کرو, پہلے سے رکھتے ہو رکھا کرو. والرجز فاجر, اور نجاست غلط عقیدہ, غلط عقیدہ سمجھے, فاجر اس کو چھوڑے رکھ, چھوڑے رکھ وہ سمجھے. ور رجزا شرک والی گندگی, جس طرح پہلے چھوڑی ہوئی ہے آئندہ بھی چھوڑے رکھ, آئندہ بھی. یہ نہیں کہ پہلے تو چھوڑی نہیں تھی تے اب چھوڑ دے. فاجر امر ابقائی ہے, امر ابقائی ہے, چھوڑے رکھ, چھوڑے رکھ. اچھا جی, ور رجزا شرک والی گندگی, عقیدے والی گندگی, اس کو چھوڑے رکھ. ولا تمنن تستکثر, بیان اخلاق. لا تمنن, احسان نہ جتنا اپنی تبلیغ و تعلیم کا. تبلیغ کر میرا پیارا پیغمبر اور احسان نہ جتا. تستکثر, بہت زیادہ بدلہ پائے گا. احسان نہ جتائے گا, اللہ بڑا بدلہ دے گا. والے رب کا فصبر, اور اپنے رب ہی کے سامنے فصبر, صبر کیے رکھ. یہ تسلی. فیضان کے رفن ناکور, جب پھونکا جائے گا, پھونکا جانا تخفیف اخروی. فضال کا یوم دن یوم نصیر, بڑا مشکل دن ہوگا. علل کافرین غیر یسیر, کافروں پر آسان نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا, وحیدا. اب یہاں بھی وہ شان نزول بناتے ہیں, وہی ولید ابن مغیرہ کو. پہلے بتا چکا ہوں شان نزول پر حکم بد نہیں ہے, اس کو بھی شامل ہے, اور باقی اس جیسے جتنے کافر مشرک تھے سب کے لیے قانون ہے. ذرنی, میرے پیارے پیغمبر مجھے چھوڑ, چھوڑ دے مجھے. ومن خلقت, اور اس کو جس کو میں نے پیدا کیا. وحیدا, تنہا, تنہا. بڑے کمال اس کو میں نے دیے, بڑا مال میں نے اس کو دیا, تنہا, اکیلا, اس جیسے کمال کسی اور کو میں نے نہیں دیے. بڑا مالدار, بڑی صفات والا, لیکن تکبر کرتا ہے, میری توحید کو نہیں مانتا. سونے ذرا پرے ہٹ, میں آپ انہوں سدھا کر سا. ذرنی ومن خلق تو وحیدا, یعنی اس سے ہم خود بھگت لیں گے, اس سے ہم خود. وحیدا لقب ہے ولید ابن مغیرہ کا. وجعلت له مالا ممدودا, اس کو میں نے وحید, اکیلا, بڑے کمالات والا بنایا. وجعلت النعمت, اول مال, مال میں نے اس کے دیا. مالا ممدودا, مال, بڑا مال. وبنین شہودا, دوسرا کمال, دوسرا کمال میں نے اس کو دیا. بنین بیٹوں کا, شہودن ہر وقت مجلس میں سامنے رہتی ہیں. مال اس کو میں نے دیا, بڑا مال دیا. اولاد میں نے دی, اولاد بھی کیسے, شہودا ہر وقت حاضر خدمت، ہر وقت حاضر خدمت، ابا جی کوئی حکم ہو ہم حاضر، ہم حاضر، شہودا اولاد میں نے دیے سی، ومحت لہو تمہیدا. یہ تیسرا کمال، تیسری نعمت، جہ جہو جلال، میں نے تیاری کر دی اس کے لیے، تیاری کرنا یعنی بہت زیادہ مرتبہ اور جاہو جلال میں نے اس کو دے دیا. سمیت مون نزیدا، پھر بھی تما کرتا ہے کہ میں اور زیادہ اس کو دوں. ابھی وہ کہتا ہے اور مل جائے، اور مل جائے. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں. کلا، اب وہ زیادہ دیے جانے کے قابل نہیں. سمرا دنیاویا، انہو کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، ضدی ہے، ضدی ہے. سأرهقه صعودا، تخفیف اخروی، تخفیف اخروی. اللہ پاک کہتے ہیں میں چڑھاؤں گا اس کو سعودا، پہاڑ ہے دوزخ میں. یہ سعود پہاڑ ہے دوزخ میں. اللہ کہتا ہے ان کو، اس کو کہوں گا ذرا چڑھے تھے ہوتے، جہنم کی ایک پہاڑی پہ اس کو چڑھاؤں گا. انہ تفصیل، علت، علت، انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، لعنت کیا جائے کیسے اس نے اندازہ کیا. یہ قتل لفظ آ جائے قرآن پاک میں، مراد ہوتا ہے لعنت. قتل، قتل سے مراد اللہ کی لعنت اس پہ. ثم قتل کیف قدر، یہ تکرار زیادہ مذمت کے لیے. اللہ پر پھر کہتا ہے ثم قتل کیف قدر، یہ کیوں تکرار کیا گیا؟ اس کی مذمت زیادہ کرنے کے لیے. اس نے سوچا، اندازہ کیا. ثم نظر، پھر نظر کی. ثم عبس، پھر چہرے پہ تیوری چڑھائی. عبس، چہرے پہ، چہرے پہ تیوڑی چڑھائی، بل چڑھائے. وبس، وبسرا، ترش روئی کی، سخت ترش روئی کی. ثم ادبرا، پھر پیٹ پھیری اس نے. واستکبرا، اور تکبر کیا اس نے، اور کہنے لگا. فقال ان ھذا الا سحر یوسر، یہ تو جادو ہے. یوسر ینقل، نقل کیا جاتا ہے. ان ھذا الا قول البشر، نہیں ہے یہ قرآن مگر بشر کی باتیں ہیں. اللہ پاک کہتا ہے اس کو سزا دوں گا. کیوں؟ اس نے یہ کیا، ہمارے قرآن میں غور و فکر کیا، غور و فکر کیا، اور پھر یہ کہنے لگا جی یہ تو بشر کی کلام ہے. کیا کہنے لگا؟ یہ تو بشر کی کلام ہے، ماننے کے لیے تیار نہ ہوا. یہ اب تک اللہ پاک نے اس کے لیے عذاب کا ذکر کیا تھا اجمال انداز میں، اب آ رہی ہے اس کی تفصیل. وہ سأرهقه کی، سأرهقه کی، سأصلیه سقر، تفصیل سأرهقه. اللہ پاک کہتے ہیں جہنم میں داخل کروں گا اس کو. وما دراک ما سقر، آپ کو کیا پتا کیا ہے جہنم؟ اور لاکی پیدا کرنے کے لیے سوال ہے. لا تبقی ولا تذر، وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کیسی؟ لا تبقی، نہیں چھوڑے گی ہڈی کو. ولا تذر، نہیں چھوڑے گی کسی کافر کو. کسی، پہلے نہیں چھوڑے گی کسی ہڈی کو، باقی نہیں چھوڑے گی ہڈی کو. لا تذر، نہیں چھوڑے گی کسی کافر کو. لواحۃ للبشر، جلانے والی ہے بشر کو، جلانے والی ہے، اس کا چمڑا ادھیڑ دے گی. لا یلوح، ظاہر ہو جانا. لواحۃ، ظاہر کرنے والی، ظاہر کرنے والی ہے چمڑے کو، سب جلا جلا کے اس کے اندر کے چمڑے کو ظاہر کر دے گی. علیہا تسعۃ عشر، اس آگ پر 19 فرشتے اللہ نے مقرر کیے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، نہیں بنایا ہم نے اصحاب النار مگر ملائکہ کو. او جی، اصحاب النار کون ہے؟ اصحاب النار، اصحاب النار کیا مطلب؟ ملائکہ، یہ کیا رہے؟ نگران، آگ پر نگران کارکن. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنہ. یہ جو گنتی ہے 19 یہ نہیں بنایا مگر ہم نے آزمائش, یہ سب متشابہات سے ہے. للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب لام عاقبت, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یقین کر لیں گے. اوتوا الکتاب یزداد الذین آمنوا, ایمان والے زیادہ ہو جائیں گے ایمان میں. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب, نہیں شک کریں گے اوتوا الکتاب والمؤمنون. ولیقول الذین, اور تاکہ کہیں گے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. والکافرون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا, یہ جو اللہ پاک نے مضمون بیان کیا فرشتوں کا اور 19 کا, یہ سے اللہ پاک کیا ارادہ کرتا ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویهدی من یشاء. اللہ اس قسم کے مضمون بیان کرتا ہے, گمراہ ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں, ہدایت پانے والے ہدایت پا جاتے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو, تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا مگر اللہ ہی. وما ہی الا ذکرا للبشر, اور نہیں ہے یہ جہنم مگر نصیحت واسطے انسان کے. کلا کلا بمن حقا, پکی بات ہے قسم چاند کی, واللیل قسم رات کی, عزت برا وصوبے صبح صبح کی قسم اجاز فرا جب روشن ہو جائے. انہا لہد الکبر, یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نذیر للبشر, ڈرانے والا انسان کو. لمن شاہ منکم یتقدم او یتاخر, کل نفس بما کسبت رہینا, ہر نفس اپنے کرتوتوں کی وجہ سے رہینا گرفتار ہوگا. الا اصحاب الیمین, سوائے اصحاب الیمین کے. اصحاب الیمین گرفتار نہیں ہوں گے, اصحاب الیمین بشارت. فی جنات, اصحاب الیمین ہوں گے جنت میں, باغات میں, باغات میں. یتسالون, سوال کرتے ہوں گے. عن المجرمین, مجرموں سے, مجرموں سے سوال کریں گے. ما سلککم فی سقر, او اعلی حضرت دی پارٹی کیوں آئے ہو جہنم میں, کون سی چیز تمہیں لے آئی؟ قالوا لم نکن من المصلین, نہ ہوئے ہم سبب عذاب اول. لم نکن, نہیں تھے ہم نمازیوں سے, نہیں تھے ہم نمازیوں سے. خیال کیا کرو تم بھی, لم نکن, جہنمی جہنم میں جائیں گے, ان جہنمیوں سے مجرموں سے پوچھیں گے اصحاب الیمین, اصحاب الیمین پوچھیں گے وہ کی ہویا نے تانو جہنم میں کیوں سڑ دے ہو؟ وہ کہیں گے جی اسی نماز نہیں پڑھ دے ساں, نماز نہیں پڑھ دے ساں. کہنے والے کہتے تھے نماز پڑھیا کرو پڑھیا کرو, سستی نہ کیتا کرو, اور اسی مندے کوئی نہ ساں. لم نکو من المسلین ولم نکن نطعم المسکین, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین, اور ہم محفلیں کیا کرتے تھے محفلیں کرنے والوں کے ساتھ, دین کو باطل کرنے کے لیے دین کا دشمن میٹنگیں کرتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین, ہم یوم الدین قیامت کے دن کی ہم تکذیب کیا کرتے تھے. حتی تان یقین, یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقین یعنی موت, یہاں تک بھی, یہاں تک کہ آ گیا ہمارے پاس یقین, یقین موت, موت آ گئی. وہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو من المسلین, لم نکو من المسلین, لم نکو نعتقد من ال, لم نکو, لم نعتقد, ہمارا عقیدہ مسلین والا نہیں تھا. مسلین سمجھو, صلات ساری توحید ہے, نماز ساری کیا ہے؟ ہم نہیں تھے من المسلین, اے من الموحدین, وہ سمجھے من الموحدین, نہیں تھے ہم صلات کو ماننے والے. صلات تو توحید سکھاتی ہے, ہم توحید کو ماننے والے نہیں تھے. ولم نکو نطعم المسکین, لم نکو, نہ تاکہ دو, نہ تاکہ دو, ہمارا عقیدہ یہ بھی نہیں تھا کہ مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے, یہ مسکین کی خدمت کرنے کا ہمارا عقیدہ نہیں تھا, نماز پڑھنے کا ہمارا عقیدہ نہیں تھا. ہم نماز والے عقیدے کے منکر تھے, منکر تھے, کافر تھے, اطعام مسکین کے عقیدے کے منکر تھے. ابتالے دین والوں کے ساتھ مل کے محفلیں کیا کرتے تھے، قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین نفی شفاعت کاری، نہیں نفع دے گا ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، کوئی نفع نہیں دے گی۔ فما لهم زجر ان تذکرات مورزین، یہ تذکرہ نصیحت سے کیوں اعراض کرتی ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، تذکرہ قرآن سنایا جائے اعراض کرتی ہیں یہ، کأنہم ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حمر یہ گدے ہیں، مستنفرہ وہ گدے جو بھاگنے والی ہوں، وحشی گدے، وحشی گدے، گدے کے پیچھے ڈبا باندھ دو تے وت انو دوڑا دو تے ارشان دا تجربہ دیکھو وچ، اس بڑے تجربے کیتے میں، امور مستنفرا، جس طرح یہ گدا بھاگتا ہے قرآن سنایا جائے تو مشرق کسی طرح بھاگتا ہے، مشرق بھاگ کے کبھی تھانے دار کے پاس جائے گا، کبھی ڈی سی کے پاس، کبھی ڈی ایس پی کے پاس، او جی آؤ آپ بھی آ گئے نے جلسہ بند کرو۔ کأنہم حمر مستنفرا، تذکرہ سے، ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتی ہیں، اس طرح اعراض کرتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گدے ہیں واشی، فرت من قسورا، وہ گدا جو بھاگ پڑے من قسورا، تن شیر کی آواز سے، شیر کی آواز آئی، آواز دی شیر نے کہ لا الہ الا اللہ، گدا بھاگ پڑا، شیر کی آواز آئی، توحید والی آواز، یہ توحید کا منکر بھاگ پڑا۔ بل یرید کل امرئ منہم، ترقی اسماء قبل، نہیں نہیں بلکہ ہر آدمی ان میں سے ارادہ کرتا ہے، یوتا صحف منشرا، کس کو دیا جائے، اس کو دیے جائیں صحیفے منشرا، تن کھلے ہوئے، کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بل یخافون الاخرہ، یہ اصل میں آخرت سے ڈرتا نہیں ہے، کلا انہ تذکرہ، پکی بات ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون، نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا یشاء اللہ، مگر وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جی جس کی نصیحت اللہ چاہے، اللہ چاہے تو نصیحت ملتی ہے، اللہ نہ چاہے تو نصیحت۔ وآل التقویٰ، وہ اللہ اہل ہے تقوی کا، وہ اہل المغفرہ، اہل مغفرت کا، اہل ہے مغفرت کا تو اللہ اہل ہے، بخشنے والا ہے اللہ، تقوی کا اہل، تقوی والا اللہ، اللہ تو تقوی والا نہیں، تقوی والا تو بندہ ہوتا ہے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، ڈرنے والا تو کون ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، مغفرت والا تو اللہ ہوا، اہل التقویٰ، سمجھو، اس لیے تقویٰ کے نیچے ایک تھوڑا سا لفظ لکھا ہے، اہل التقویٰ، تقویٰ مصدر ہے، پر یہ مصدر مبنی للمفعول، مصدر مبنی للمفعول، اہل التقویٰ، اللہ اہل ہے اس کا کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ اہل ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرہ، اللہ ہے بخشنے والا۔